ليس لوقتها كاذبا خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا سورة الواقعة دامكي سورة دي ترتیب کې دا سورت شپږ پنځوستم سورت ده پس د سورې رحمان او نزول کې دې دا سورت دا شپږ څلوېښتم سورت ده نازل شوی ده پس د سورې طه نه 46 نمبر سورت ده کلمات په دې سورت کې 378 کلمات دي 378 او حروف په دې صورت کې اول لسو او درې حروف دي ربطو تړون د سورې واقعې د سورې رحمان سره چې سورې رحمان په اخر کې ویل تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام د سورې واقعې په اخر کې تفریق یې په باندې فسبح باسم ربک العظیم یدای چې سوره رحمان کې بیان د دو قسمونو جنتونو یو کو دو قسمه جنتونه ندی سوره واقعیا کې بیان د اهل د دا جنتونو کې چا سابقین دي او اصحاب الیمین دي السابقون السابقون او اصحاب الیمین دریم د آیت سوره رحمان کې بیان د دلائل عقلیه او مختصرا نو دی صورت کی دلائل بیانی ہو تفصیلا یا مکی سورہ رحمان کی رحمانیت دا اللہ تعالیٰ ثابتا و دلائل سر نو سورہ واقعہ کی اثبات ربوبیت دا اللہ تعالیٰ کی خوبی دلائل داور سورہ واقعہ چرا فسبح باسم ربک العظیم دو دې وجې ذکر کوي څلور او یای مات کې او بیا شپږ نوې چیان مات سورۃ ټول دو بابونه لري اول باب چې او پنځوستم آیات پورې اول باب کې اثبات د قیامت کې بل علامات اول آیات نو وم آیات پورې بیا په بیان د دریو فرقو کې یو اصحاب المیمنه دی دویم پاکی اصحاب المشعمه او دریم السابقون السابقون اتم نهم لسم آیات کی بے با ذکر دلس و جزا گانو کی پارا دا فریق اول دو لسم آیات نوالا ترش پر اجتماع آیات پوری والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم دې تذکرہ وکړي لږ جزاګانې بر دې ذکر کوي په اجتماعات پورې به دوی مړل چې اصحاب الیمین دي اصحاب المیمنه دي دای به اته جزاګانې ذکر کوي وې اجتماعات نه والا ته سلوې اجتماعات پورې اج کوم اصحاب المشعمل د چپ لاس والا د عايش په جزاګان یو سلوګ نواله ته شپږ بندوستم آیات پورې مېز کې درې آیاتونو کې پنځه سلوګ ته شپږ سلوګ تم او وس سلوګ تم آیات کې پای کې سبب د عذاب ذکر کړي انهم کانوا قبل ذلک مترفین وکانو یسرون علی الحنس العظیم وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ بعضنا بل بابي إذا وقعت الواقعة كلاج واقع شيء واقع كدن كورز ليس لوقتها كاذب نشد وقت واقع كدودا إلى الدروغ وينكي کاذبتن معنی نفسن کاذبا یا کاذبتن دا پا معنی تا کس من معنی لے نشتے واقعی کے درد آئی لرہ اس دروغ خام خواب واقعی کے خابدۃ الرابعۃ خابدۃ چې کته کون کې د بازو لرا رابعۃ پورته کون کې د بازو لرا خابدۃ باز به پورته کې کته کې جانم ته وزي آی سجین تا باز به پورته کې آی به جنتونو ته دي اذا رجت الارض رجا کله چې اوس لکېږي ځمکه په زړه کولو سره ځمکه به زړه کولی شي وبست الجبال بسا او زرې زرې به شي غرونه په زرې زرې کولو سره دا غرونه به د شکل ډېرو په شان راروانې الوزي به وکانت هبا منبسا نو شي به دا ګرده روزولی شوی دا چې وشي لکه خاورې روانې او واکې والو چې د عین بیرته څه په لاس نه راځي دو شانه به دا هم شي وکنتم ازواجا ثلاثه شي به تاسو درې قسمونه درې دا ایرستو تفصیل کوي په اصحاب المیمنه سره درې قسمونه به شي یو صنفان بالجنت و صنف فی النار دا درې قسمونه کې به دوه قسمه خلک جنت ته ځي یو به پای کې اور ته ځي اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه پس خاندان لکی طرف سلوی شان دے خاندان لکی طرف کی طرف والا چی دی چا دائی اعمال ناما پکی لازبانی ورک لیشوا دائی سلوی شان لے و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعم او خاندان دے چپ طرف ما اصحاب المشعمت بد حال دے دحاو خاندان دے چپ طرف دائی بس بد حالی حالت بدائی تی وصابقون صابقون او مکی کی دن کی ایمان تا مکی کی دن کی وی جنت تا الصابقون من الصابقون الى الایمان والتوحید جسو کی ایمان تا مکی تید اللہ وحدانیت ایمان لے نو الصابقون آئی با مکی دن کی جنت تا دا هر پیغمبر دوی صاحب دی کاول ایمان آئی راول جنت ممول جی اولائک المقربون دا کسان نزدیکان نزدیک لیشی نزدیکان دا اللہ تلاوی فی جنت النعیم بجنتون دو باغنون جن نعمتونو کی بوی جنت باغنون کی بوی النعیم دا نعمتونو کی سلط من الاولین لو يدل بوي دمكنونا وقليل من الآخرين او لك بوي درستنونا مكنونا ودير ورستنونا با لگي دي بني سؤال لازم چه دين او لازم شو فضيلت دو عموم سابقه و بدي امت بلنه پخوانو امترو بزیلت ثابت شده بانده جده پخوانو نو دیو ده دین اول لگئی دین اول لگی دیو جواب زجاج رحمت اللہ علیہ کلی چه صحابات ده دی امت دا کم دی پنیزبت سر صحاباو دو طول انبیاء ہوتا زکر زمنگ ده نبی نمکی دیو لاک نبر بر پیغمبران تیر شوی دای طول پیغمبران و صحابت چه راجمه کی ا دې د پرنسپل سره صاحب د دې نبی ته دا یو پیغمبر دی واه یو لاک نه برابر دی یدای چې سابقین نه مراد سابقین په سر د هر امت کې دا ډیر وي په نسبت سره د اخر نه سابقین مکه تلونکي دا په اول د امت کې ډیر وي په نسبت سره اخر ته ځکه اول د امت چې وی د هغه زمانه نږدې پیغمبر ده هغه پیغمبر اینی نو ایمان عرض دای کامل وي وروسته چې راشي ایمان نو خو راوړي خو پیغمبر خو نه لیدلی آشان یقین دای نه یاد سابقون دریم جواب امام نے کثیر کړي چې سابقون په اول د امت کې دا اکثر دی په نسبت سره اخر تا دې امت ډېر خلک چې آبادی جنتونو ته ځي اولنونه ادیر استنور هم دا قسم جنت ته خلد وی پای کې دا قول ابن کثیر غره کړل على سورة الموزونة پا کٹونو بانده باوی چا برن لشوی پا تارونو سرو سرا على سورة پا کٹونو بانده باوی موزونة دن چا برن لشوی پا تارونو سرو سرا سرو پا تارونو با برن لشوی او دا حالت الله نبی ته وای سره باندې ول د دې نه دنیا سره شوق ومنو. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمای یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم یو فزکی باندې پروت باندې ری باندې وقل اثر به جسد یو د نبی صلی الله علیه وسلم په جسم باندې نشانات جوړ کړو غایب جسم انسان بدن باندې چاپی جوړې دی صحابه ورد وید اللہ رسولہ منگ دو دیویل وی نمب اللہ سبی سلام استغفہ کلی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا فرمائی ما لی ولی دنیا زمان دنیا سرسکار دے ما انا فی الدنیا الا کراکب الاستزل تحت شجرت سمراعا زنی ما پا دنیا کی مر پشان دے یو مسافری آجر دزی استړې والے پراجي ون اعلان دی آرام وکيو بیلار شي دا ون اعلان دي ځان له کوټي بنگلې دار سره جوړي ما دا حالت دی ویل دنیا سخت برداشت کړي الله د آخرت کټونه جنت غایې د کټونه ور کې داسې کټونه چا به سروب تارون بنلې شي متقین علیها متقابلین تکیا به لګولې پای باندې یو بل ته مخامخ ناشوي دا کینه در یو بل نه خوشاله دل نه خفه به یو بل نه نه یتوب علیهم ولدان مخلدون چکر بلګوی په دیو باندې حلکان چې همیشه به خدمت د فار به لکان زی همیشه به ماشومالی کې بیا اکواب البکوپنو سرا و باریق و جگونو سرا و کاسم من معین و کاسی چیندار دکر شراب چیندارونا کاسین جامونو بای من معین چیندار و شرابونو بڑا کیوی شراب بپای گیا چیوی لا یصدعون عنها ولا ینزفون نبا سردر دیرا جی پتی دائنا و نبا دی الٹائی کوی دای په سو سره باندې دای په سر ته درد راځيونه بدای نه دی ولټه یو ګرځون کوي وفاقه دم مم ما تخيرون او په میو سره دای نه چې دی غره کوي میوه به چې څه دی غواړي یا ورته ملاوي زکه جنت نعمتونه جری دا تلزوز د پاره دي مړک د پاره دولګي د وځي نه سړیا وګیا شو د شيخوري جنت کې ولګ هم لګ نشته آیږي چې څومره نعمتونه دي دا ټول د تلزوز مزه او خوندونو حاصلول لپاره دي او خوان اله حاصلې چې انسان در خپل مزه شاملاوي نو جدي استغواړي نو برته ملاوي ولحم طير مما استهول او وکي د مرغو عینا چې دی غواړي مرغو وکي ابور ته ملاوی کی دې غواړي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په نقل حدیث راځي د دې مغه ته یو مرغۍ تیر شي دا وې دا څومره خسته مرغۍ ده دې غوا کما ته ملاوی شي خر امامه مشویہ ا مرغۍ چې دا ابور ته کلی شي د مه ته پیش لې شي وکه وتی اخرى ده وحور عين او حور غټستر کې وې دې سره دلرا قام سال اللولو المقنون بشان لما الغللو ساتل شو تاکہ انسان تا ہر قسم نعمتون ای خدا زان لئی دل اخوال نور کئی دل با اللہ حوری بولوار کی او بیا چی حور ادا سی چی خزمی سڑی با طبیعت نئی برابر نو بیام دا جوان نپاس کی او سڑی او خز اکلی با نا دیر سخت بدرنگ اونا تا پوسی سڑی نو کوئی سڑی تما ته و چې زر چار جانه پر در چار جانه کومه لکه خدای د سړی خیال ذاتی نو ته چا باندې خپګه هغه بس د چراتلم نو پرده کوي نو ری چانهونه کی کده شي نو ابر بیا سړی خپګه دا به حور نعیل حور به خو غټ سرګه به کام سال اللؤلؤ المکنون چې وی با بشان د ملغلل ساتلو شو جزام بما کانو یعملون بدلب ورته شي دی او د بسودای عملو چې دی کول دای عملونو بدلب ورته میاوی لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما نبوري بجنت کې به پیدې خبره او نه ګناه خبره الا قيلا سلاما سلاما مگر وینا به د سلام سلام دار ترم نه ورته आवाज نه الله ترم نه وي ملائکه ور ترم نه وي مؤمنان به یو بل د سلام سلام کوي واصحاب اليمين او خاندان د کی طرف ما اصحاب اليمين سلوی شان د خاندان د کی طرف دیم قسم خلق دی بی صدر مخزود دی بایی پا و بیرو که چوی اغب از غیه پای که غنی منی پای که نی و طول حمان زودل او پا کلو لاند باندو که و زل من دودل پا و پا سور اردو که لکن آده دا آرام نا من دا دی دا آرام چه راحت دا بامیشه دا پاری و ما ام مسکوب او پا او بو بایولی شو که بو دا آید راخستر بس تکلیف نئی اڑاولی شوی بای وان باکی و پاکی آتین کسی رتین او پا میوو دیرو که لا مختو آتین ولا ممنوع چی نبا بی پریک لیشوی او نبا منک لیشوی نبا ختمی او نبا نسوک منکی و فروش المرفوع تین او پا بسترو چتو که یا ذات فروش میرا مراد دی خدی چاو چتو مرتبو والای ان انشاناه الانشاء یقینا پیدا وکوم فزرا په پیدا کول سرا نو بجعلناه الا افکارا لپس وبگرزو دل ر پیغلی وی بیا غربن محبت کرن کی اطرابن امزوری وی لاصحاب الیمین د پار د خال دانو کی طرف سلت من الاولین یو لویڈل دمک کنونا و سلت من الاخرین یو لویڈل وی درستنونا و اصحاب الشمال دیکھ بیان دا دریم دلی دی دو قسم خلق ذکر شی چاہت و جنت نعمت دنو ملاوی گی دا دریم قسم خلق جاہت پار جانلم دی و اصحاب الشمال یو خاندان لچپ و گست طرف ما اصحاب شمال سحال دی خاندانو د چپ طرف چا دا عمل نو چپ لازمانه ورکل شو دای به څه بد حال وی فی سموم و حمیم پهواګانو ګرمو په بو خټ کې دلو کې بوي ګرمه هواګانې وای خټ کې دلی او بوي و ظل می یحموم په سور ګرم په سور ګرمو کې ګرم ګرم سوري وای لپاره لا بارد ولا کریم جنبوی اخونه عزتمن غیر پر عذابونه تکلیف جون ویدای اوسه سبب دیر پر چې دې ته دومره سخت عذابونه ملاوی انهم کانوا قبل ذلک مطرفین یقینا دی مکر دینا بد مستا مستی کون کیو دی وکانو یسرون علی الحنس العظیم او دې چکلک والے کا او په گناه لوی باندې غټ غټ ګناونه کړو او سره پیرس پای کې شرک دیو عبد الله بن عباس مانا کوي دا علی الحنس العظیم معنی هي شرک شرک مراد دی وکانو یقولون او دې چویل به ایزام اتنا کر چې مونږ مړ شو وکنا ترابا شو مونږ خاورې واډو کې ایلنا لموسون نا مونږ به ضرور را پورته کولې شو قیامت نم دی انکار کو او اباون الاولون او پلاران زمون مکنی تورتو وی آو تاسو استاز طول مشرحان مرا پورتا گولی شی قل ان الاولین والآخرین تورتو وی چیقن المکنی او رستونی لمجموعون الى میقات یوم معلوم خام خار جمع کی دن کی بھئی وقتا او رضی معلومی تا معلوم دا عند اللہ دا اللہ بنیزبان لے یا معلومه په اعتبار د صفاتو سره ګنې قیامت ورځ معلومه نه د چکل راځي او والله ته معلومه ده کنه وی می الی می قاد یوم المعلوم من معلوم عند الله یا معلومه ده په اعتبار د صفات سره دای صفات قران ذکر کړي ثم انکم ایها الضالون المكذبون بیا یقنن تاسو ای گمراهانو تکذیب کوونکو لاکلونا من شجر من زقوم خام خاپنون کی داونی دا زقومنا زقوم دا آیت تذکر مکیم شویو سورہ صحفات کے ناکار ونن جانلمیان رو پار دا یو خوراک او دا چی خطرناک دا حدیث کرا عبداللہ بن عباس جنو فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لو ان قطرتا من زقوم قطرت بی الدنیا لأفسدت علی اہل الارض معائشو کچرت دای یو ساس کې دنیا ته وګلې شنو ټولو خلکو جون تیرول و پاسید چی جون مې نه تیریږي بیا ثم انکم ایو ظالون المکذبون لا اکلونا من شجر من زقوم فمالعون من هلبطون نړه کوون کې وای دای نه ګړې خپلې فشاربون علیه من الحمیم وس چې کړه دا خوراک وګړي زقوم نه دی وته کې بشي دوبو تمناګانې بشرو کې او بجو لور کی نواب او ببم داسی وشاربون علیه من الحمیم پس کن کی بایی پای باننے دا گرم او بونا دا پاس رفی خودکی دلی او بورک لیشی ردی با دم رتگی دم ربتگی جابس کی بشاربون شرور بلحیم پس کن کی بایی پشان دا وسکلو دا جل وحلی اوخو داسی بس کن کی لکا اوخ چی جل بیماری اوی او پریوز یو بو باننے نو او پوری نفس نبس کی چوچاو ذرہ نہیں بیا دا شان مدی اس کی اللہ رسی من بچ کی آزا نزلون یوم الدین دا مل مستیار دید پور از قیامت نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرائیتم ما دونون انتم تخلقون و نحن الخالقون دیزن دویم باب دو سورت دیو دادے اخیر پوری دیکھ دلائل اقلیہ ذکر کئی سلور اول دلیل او پنج استماعات پوری نانو خلقناکم فلولا تصدقون بیا درش بیتماعات گریا فرائیتم ما تحرسون بیا بل دلیل آغا اتش بیتماعات گریا فرائیتم الماء اللذی تشربون او بیا اخری دلیل آئیو او بیا ایمن گریا فرائیتم النار اللذی تورون تدرائل نی بیا سلور او ایم آیت کی بتاور توحید ذکر کی فسبح بسم ربک العظیم او بیا بس زجر ورکی بیا بس صداقت دا قرآن ذکر کی دا پینزه اویان اتیائی مایات بوری فلا اقسم بمواقع النجوم و این لو لقسم لو تعالمون عظیم بیا بس زجر ورکی معرجن دا قرآن تا چه سوک دا قرآن انکار کی یو اتیائی مایات کی اپا بی هذا الحدیث انتم مدهنون او بیا اعاده دا فرق سلاسو دا دری وردولو تذکیره بکی اتا اتیائی بوری داور توحید شپاگ نوی چیان میں نمبر آج گی نانو خلقناکون من پیدا کریوی تاسونو فلولا تصدقون نو پس ولی تصدیق نکوئی اللہ چی ما پیدا کری نو تصدیق ولی نکی تصدیق دستو ولی نکی منو داللہ جی کتاب تصدیق بے ولی نکی چی دیس ویلی داری رشتی ویلی افرائیتم ما تمنون ایا پس خبر را کې اندای نطفه چې تاسو یې ستوي تم نطفه چې آیل تاسو شکل ورکلې حکمه انتم تخلقونه ام نحن الخالقون ایا تاسو شکل جوړوي داینه حکم یو جوړون کې دا نطفه د ساز کې نو شکل جوړون کې نحن قدرنا بینکم الموت مون انداز کړی دی په مینځ تاسو کې مرګ او ما نحن بمستيقنين انای مون عاجز کلی شوی و نحن بمسبوقین انای مون عاجز کلی شوی عاجز مون نیو علا ان نبدل انصارکم پدی باندې چې بدل کوم مثل نستاس و ننشئکم فی ما لا تعلمون او پیدا کو تاسو پای شکرن باندې تاسو یې نه پیژنې ما دا سکرین زه پدیم قادرم چې راشه کلم وران کړم ولقد علمتم النشأة الأولى یقیناً تاسو په با پیدائش مخکنی باندې فلولا تذكرون بس تاسو نسیت ولی نه قولوي ولی به نسیت نه قولوي افرعیتم ما تحرسون آیا خبر را گئی ما تا خبر را گئی ما تا دا اے تخم چی تاسو کرائی کم تخم تاسو کرائی انتم تزرعونه ام نحن زارعون آیا تاسو رازر غنوی ایل را وکم من یو رازر غنون گدائی تاسو او کرائی بیت تیخ سکر آگی جی لو نشاؤ لجعلناه حطاما فظلتم تفکحون کچری او غواړو مونږه نو خامخا او بګرزو دا زره زره نو فظلتم نشی به تاسو تعجب کوونکی بیا به تعجبونه کوئ تاسو انا لمغرمون یقینا خامخا مونږ تاوان کړی شو بل نحن محرومون بلکې مونږ بل نصیب کړی شو بیا به دا افسوسونه کوئ نو ولې د الله نه منئ افرایتم الماء الذی تشربون آیا پس خبر راکی ما تا دا یو بوچ تازو اسکی کمی یو بوچ اسکی دا آئی باری خبر راکی آنتم انزلتموهو من المزن او نحن المنزلون آیا تاسو راوروی دار سپین وریزینو کمان یو راورون کی لو نشاو جعلناو جاین کو اغوارو منگانو بگزو دا تروینو فلو لا تشکرون لپس ولی شکرنو باسی بیا ولی شکرنو باسی افرائیتم النار اللتی تورون آئینو خبر راکی تاسو دائیوور چی تاسو بلوئی اعلتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون آئی تاسو پیدا کردی ونی دائیو کمون یو پیدا کون کی نکم ونو چی وور بلوئی دا چا پیدا کردی نحنو جعلناها تذکرہ من گردولی دی اولر یاداش مطان للمقوین او فائده ده پار مسافرو دا وور چه ده ده که سوچ اوکی نو جهنم وور به تدریاد کی زکر ده وور ده انسان گو تنشتنگه ولی بدن و تنشتنگه ولی جهنم وور آر ده پس سوچ چون دوانه ده حدیث راضی ده عبدالله ده ابو حریره رضی اللہ عنہ بنا قلبان ده امام نی کثیر ذکر کلی ده دا این تفسیر سراج المنیر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا وور ساسو جدائی بلوئی دار جانلم دا وور اویائی محصرا او وور با دا دیپ اویائی چون دبانی صفوی او گرم بی دا وور چی دی دا تذکرہ دا نو پس سب بے بسم ربی کل عظیم نو پس پاکی بیانو درم در افستا چلوی دی فلا اقسم دا سینے دا سنگ جدہ بیدی نو گمان کئی اقسم او زه قسم کوم به مواقع نجوم په ځایونو د پرېوتلو د ستورو باندې وانه لقسم لو تعلمون عظیم او یقینا دا خامخا قسم دی که چېرې پوهېږئ تاسو لوی دا ډېر غټ قسم دی انه لقرآن کریم یقینا دا کتاب قرآن عزتمن دی عزتمن کتاب دی فی کتاب مکنون په کتاب محفوظ ساتلی شوی کې محفوظ صادری شوی لا یمسوه الا المطهرون لا اتنورلی دیتا مگر پاک ملائک دیتا لاس نیورلی لا یمسوه لا اتنورلی دیتا الا المطهرون مگر پاک ملائک یادا نکی چیزا دا بمانا دا نهی سرد لا یمسوه الا المطهرون یو معنی دا چی لایمسو لاس مورلی دیلا الا المتوحرون من کلا چی پاکی وی پاک نینو دی کتاب سر و لاس نلگی اگر بیودتی حالت کی سر لاس نلگی حدیث کی مرادی لایمسو القرآن الا توحر قرآن دینا بسا کئی مگر پاک سڑے او دا سکی دی دا سڑے بیودتی جنابت حالت کی دی بیماری حالت کی خضرہ دا با قرآن لبا لاس نور لیزک دا پاک ندا لا مسو الا المتوحرون یا دا المتوحرون مراد موحدین دی لا مسو الا المتوحرون مانا لا یعلمه الا الموحدون او نبی فقفل مانا باندی لا مسو نشی آسل و لعلم دا قرآن لرا الا الموحدون مگر توحید والا اچا عقیدت اللہ دا یوالی نئی اغاسی اخوا دیخوا کیو قرآن پوئی گینا لا یمزو من لا یعلمو الا الموحدون معالم التنزیل کی دامانا کرده دا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وسلم کرده یا لا یمسو الا المطهرون معنا دا لا یمسو من لا یجد طعمه و نفو الا من آمن به لا یجد طعمه نمسو سی اغخوان دا قرآن لرا دا ای فائده لرا الا المطهرون معنا الا من آمن به مار آسو چی ایمان براولی دا قرآن خوان چی مخصوصی دا قرآن فائده جور دا سی دا او سوچ چې جاب قران باندې ایمان وي او چې چا ایمان صحیح نه نو ټینګې ده قران د نشه تک دي نه لا مسو الا المتطهرون تنزيل من رب العالمين نازل کړي شوی دی د طرفه د رب د مخلوقاتنا الله تعالی من راغلي دي اب بهذا الحديث انتم هيون نو آیا په دې خبره تاسو سستی کوونکی وایي وتجعلون رزقكم او غزوی تاسو برخه خپل دا خبره جان لګو تو کذبون چې اقلان تاسو تکذیب کوي خپل اسم داو غزول چې تکذیب هم شروع کو په کار د الله صلی الله علیه و سلم علی فلولا اذا بلغت الخلقوم لو ولنا ناكل جورتيږي روح مریتا وانتم حينئذ تنظرون اتاسو بدا وکی ګورئ ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون ام دير دي ديوا دستاونا لكن تاسو ویني نه فلولا ان كانت ان كنتم غير مدينين وسولن دا گچي تاسو نه کمزوري کلشي نو ترجعون را واپس جوابس روح لره ان كنتم صادقين گچري وي تاسو رشتيني رشتینه او کنزور اینه چه روح دن استل شی بیه در آفز که کنه پس چه روح اوزی نو چر دزی نو یادان دا فرق سلاسو چاول کسی کرسو نو فا اما این کانا من المقربین پس که چری وی دا تاوالا سرین نزدیکانو نا دا مڑی ده مڑی مڑشو دا سرین ده دری اوڑالو کی بیو نئی یا با سابقونو کی بی یا با اصحاب الیمین کی خیل آسوار آئی یا با اصحاب المشعمی چپ لاسوالا وی اکا چر تدال مقربین نو نو پا روح و ریحان نو دل راحت دیو کری زق دیو جنتو نایم و باغی چد نعمتونو اتو جنت نعمتونو داریک شروع کی مرگ سرد دل روح او تنو عم مزید آئی شروع شی و اما الکانا من اصحاب الیمیل او کچری دا اوی دا ساوالا دک خواندانو دکی طرف والا والسلام لك من اصحاب اليمين نو ویلکی واجی سلام دی تعالی ته د خاندانو د کی طرف صدا او چانه چې کوم تبع اعمال نامه خل ازبان اور کولې کی من اصحاب اليمين یا دمن چې انت من اصحاب اليمين ته د خل ازوالاونه یا سلام لك من اصحاب اليمين دا سلام چې په تابانه اخر ګر طرف نه چا خاندان نه خل از دی واما ان كان من المكذبين او کچری وی دا سوال سره تکذیب کول کو نا دروژن تیا دروژن سره دروغ وی حق تکذیب وکله ازوال لین گمراه نه نو پنو ظلم من حمیم نو ظل امیر مسیاد د درم بونا روح یوز بس د عذابن بشروشی وتسلیتو جهنم داخل دل جهنم تا ان هذا له حق اليقین دا کمی خبره چه اوشوی دیکی دروغ مروغ نشته این هذا لحق یقین یقینا دا خبره ضرور دا حق یقینی دی یقینی خبره دی حق خبره دی نبصب باسم رب کرازیم نپاکی وایا دنم دربستا چه لوی دی لوی دی دیکی رد پا شرک باننه شرک پیلی باننه او مکی تیر شی شپک او یای مات کیم تیر چلو رو یا کیم تیر ال تمیل پس به بسم رب العظیم آی کی رد بشر کی اعتقادی باندې تسبیح و یاد الله دغه تسبیح چر د ډیر زیاد برکات دی ثوابونه هم ډیر زیاد دی حدیث کی راضی ابو هريره رضی الله عنه په نقل باندې بخاری بالکل اخری حدیث دی پای کی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن دو کلمې دا سری چې دای ویل بچو باندې آسان دی، دای ویل آسان دی بالکل آسان دی، خو دومره درنې دی په میزان کې، ثقیلتان فل میزان، ا دوړه چې په تل د اعمال کې ډیر زیات درنې، او بیا دا سری حبیبتان للرحمن، الله زم ډیر زیات خوخي ای کې دی نبی صلی الله علیه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، دا کلمات دی دا دوړه په سبح بسم ربک العظیم. سوره واقعا کې ذکر د فرق الثلاثه، یو سابقین، یو اصحاب المیمنه، ادریم اصحاب المشأمه، دیم دې کې ذکر د نعمتونو د جنتونو، دلائل عقلیه او د تربیت د انسان، ذکر د حالت الموت مرگ حالت دې کې ذکر کا. نری تنگی کې اوس ختم دی، څوک تلی شي د درې بجو نه شروع کېږي په کوزو مدرسه کې، مولوی صاحب ختم دی نن اوس شروع کېږي، موږ پسې څوک تلی شي به لاړ شي. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا حی یا قیوم لا اله الا انت برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين.